بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينجي كرهيمو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi vinamtakasa Mwenyezi Mungu. Mfalme, mtakatifu, mwenye nguvu, mwenye hikma. Huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakki. إِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Yeye ndiye aliyempeleka mtume kwenye watu wasiojua kusoma awasomee aya zake na awatakase na awafunze kitabu na hikma ijapokuwa kabla ya haya walikuwa katika upotofu ulio dhahir wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alazizul hakim na kwa wengine ambao bado hawajaungana nao Na yeye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma. Dhalika fadlu Allah yu'tihi man yasha. Wallahu dhul fadli al-azim. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu anayompa amtakaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Mathalu alladhina humilu Taurata thumma lam yahmiluha kamathali alhimari yahmilu asfara Bi'sa mathalu alqawmi alladhina kazzabu bi ayati Allah Wallahu la yahdi alqawma Zalimin. Mfano wa waliobebeshwa Taurati kisha wasiibebe ni mfano wa punda anayebeba vitabu vikubwa vikubwa. Mfano muovu mno wa watu waliokadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mawta in kuntum sadiqin Sema Enyi mlio Mayahudi, ikiwa nyinyi mnadai kuwa ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu pasipokuwa watu wengine, basi yatamanini mauti ikiwa mnasema kweli. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bidhalimin. Wala hawatayatamani kabisa kwa sababu ya iliyokwisha yatanguliza mikono yao. Na Mwenyezi Mungu anawajua waliodhulumu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Sema, hayo mauti mnayoyakimbia bila shaka yatakukuteni kisha mtarudishwa kwa mwenye kuyajua yaliyofichikana na yanayoonekana. Hapo atakwambieni mliokuwa mkiatenda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Jum'a imeteremka Madina. Imefunguka sura hii kwa kutoa habari yake mtukufu kwamba viliomo katika mbingu na ardhi vyote vinamsabihi yeye. Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake amesema kwamba ameineamesha kaumu isiyojua kuandika wala kusoma kwa kuwaletea mtume miongoni mwao ambaye anawafundisha kitabu na hikma na anawatakasa. Na hakika hii ni fadhila Mwenyezi Mungu humpa amtakaye. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amewakemea Mayahudi kwa kuacha kwao kutenda yaliyoamrishwa katika Taurati na hali wao wanajua yaliyomo humo. Na amepinga madai yao kwamba wao peke yao ndiyo vipenzi vya Mwenyezi Mungu si watu wenginewe. Na amebariziana nao kwa kuwataka watamani kufa ikiwa wao wanasema kweli. Na sura imehitimisha kwa kuwaamrisha waumini wakimbilie kwenda sali sala ya Ijumaa pindi wakisikia adhana na waache biashara. Na sala ikishamalizika watawanyike katika nchi wende kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Na kuwakataza wasiache biashara au jambo la pumbao lolote kuwashughulisha wasisikilize hutuba ya Ijumaa. Na Mwenyezi Mungu amewadhamini kuwaruzuku na yeye ndiye mbora wa kuruzuku. Vitu vyote viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi vinamsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila kisichokuwa laiki. Yeye ndiye mfalme wa kila kitu, mwenye kuendesha atakavyo bila mpinzani, mwenye kutakasika kwa ukamilifu na kila cha upungufu, mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma ya kufika mwisho. Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtuma mtume kwa watu wasiojua kuandika, naye ni katika wao wenyewe anawasomea aya zake Mwenyezi Mungu, na anawasafisha na mambo machafu ya itikadi na tabia, na anawafundisha Qurani na kuijua dini. Na wao kabla ya kuletwa yeye walikuwa wamepotoka kabisa kuiacha haki. Na pia Mwenyezi Mungu amempeleka Muhammadi kwa watu wenginewe ambao hawajaja bado, lakini watakuja. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma ya kufikia ukomo katika vitendo vyake. Kuletwa mtume huko ni fadhila inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Anamkirimu kwayo aliyemhitari katika waja wake. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye fadhila kubwa. Mfano wa Mayahudi waliofunzwa Taurati na wakalazimishwa waifuate, na wao hawakuifuata kwa vitendo, ni mfano wa punda aliyebeba vitabu ambavyo hajui ndani yake mna nini. Ni mbaya mno mfano wa watu wanaokadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hawasaidi kufikiria uongofu watu ambao kazi yao ni kudhulumu. Ewe Muhammad sema, enyi nyinyi mlio Mayahudi, kama mnadai kwa uongo kwamba nyinyi peke yenu ati ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu, basi takeni mauti kwa Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi mnasema kweli katika hayo madai ya kwamba Mwenyezi Mungu anakupendeni. Mwenyezi Mungu anasema, wala Mayahudi hawatamani mauti milele kwa sababu ya ukafiri na vitendo viovu walivyokwisha vitenda. Na Mwenyezi Mungu anawajua vyema waliodhulumu. Sema, hayo mauti mnayoyakimbia hamwezi kuyakimbia, bila shaka yatakukuteni tu, kisha mtarudishwa kwa mwenye kujua ya siri na ya dhahiri, na yeye atakwambieni mliokuwa mkiyatenda.